الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد لو إن شاء الله تناسوما فضل باب القراض بكسر القاف وتخفيف الراء المفتوحة مأخوذة من القرض إلى نينو المشكولي وكتكمانا نجينا القرض وهو القطع نماناك نهكاتا فيقال kwa hivyo usemekana qaradahu yuqaridhuhu qiradan wa muqaradatan qata'a lahu manake umemkatia ye wa atahu na ukampa wa atahu na akampa juz'an min malihi sehemu katika mali yake liyamala fihi bitijara ili afanye kwa kutumia mali hiyo biashara. Hiyo ndo maana al-qiradhu katika lugha. Ama hili neno al-mudharaba. Al-mudharaba katika lugha anasema hiya mufa'ala ma'khudhatun min adh-dharb fil ardhi. Yani hili neno limechukuliwa kutokamana na mtu kwenda katika ardhi. Na wa huwa asairu fiha ani kule kutembea kwenye ardhi min ajli alkasbi kwa ajili ya kutafuta riziki na kuchuma fahadha maakhadhuhuma allughawi kwa hivyo hii ndo asili yake ya kalima zote hizi mbili katika lugha kwa hivyo asili ya kalima kwanza ambayo ni alqirab ni mtu kumkatia ama kumgawanyia mwenzake sehemu katika mali yake ili aitumie kwa biashara. Na hii ya pili nayo inatumika asili yake katika lugha kwa maana ya mtu kutembea hapa ardhini kwa ajili ya kutafuta riziki na kufanya kazi ambayo itampa mapato. Hiyo ni taarifu katika lugha. Ama taarifu huma ash-shar'i ama katika sheria tunapozungumzia kuhusu al-qiradhu au al-mudharaba hizi kalima mbili zote zina maana moja ziko sawa fal-qiradhu famaanahuma wahid manake maana yote kalima zote mbili maana yake ni moja fal-qiradhu kwa hivyo qiradh maana yake huwa ay yu'tu ya shakhsun shakhsan akhar ni mtu ampe mtu mwingine malahu mali yake au juz'an minhu ama sehemu katika ile mali yake liyamala fihi bitijara ili atumie ile mali yake kwa kufanyia biashara wayakunu nisbatu ribhi bainahuma na kile kiwango cha faida kitakachokuwa kati yao ani kila mmoja wao atakachokuchukua ala masharatahu ni kulingamana na vile waliwekeana masharti ama kwa lugha nyingine tunasema alama tafaka ni kulingamana na vile walivyowafikiana kwa vina maana ya kuwa tunazungumzia kuhusu watu wawili walioshirikiana na wameshirikiana kwa biashara lakini ushirikiano wao ni wa aina gani ni kwa kuwa kuna mmoja wao anajua kufanya hiyo biashara na muda wa kufanya biashara pia ako nao na ameshakubali kuwa anaweza kaifanya biashara lakini hana pesa wala mali ya kufanya hiyo biashara na mwingine naye ana mali pesa anazo mali anayo lakini hayuko tayari kuifanya ile kazi ile biashara kwa sababu ya kukosa muda ama ni kwa kuwa labda haijui ile kazi ama haijui ile biashara. Sasa lakini anataka faida na mali anayo, lakini sasa ile mali aweze akaitumia kwa ile biashara mpaka apate yule ambaye ni mjuzi na ambaye ana aweza akaifanya ile biashara. Sasa wakakubaliana ya kwasa, wewe tushirikiane, mimi nitatoa mali. Na huyo akasema sawa, na mimi kazi hiyo naiweza na niko tayari kuifanya na naijua. Sasa ikawa hakuna kwa huyu afanye kazi alafu alipe mshahara, la, bali ni kuwa basi wewe fanya kazi, nafanya bidii, na mimi nitakupa pesa za kutosha kwa kufanya kazi hiyo, kisha sasa faida tutakuwa tunagawana. Sasa itategemea na vile atakavyoelewana. Ikiwa ataelewana kuwa gawane nusu kwa nusu, itakuwa ni hivyo. Ikionekana kuwa la, mimi mwenye mali nitachukua asilimia 60 na utachukua asilimia 40, sawa. Ama mimi nitachukua asilimia 70 utachukua asilimia 30, ni sawa. Kwa nini? Kutegemea na vile maelewano. Sasa wanapoelewana, sasa itakuwa hiyo ndio maana ya almudharaba, na pia ndio itakuwa ina maana alqirad. Itakuwa nadhani imeeleweka. Sasa katika kule kukubaliana, kuna mambo ambayo ni muhimu sana ambayo nitayasema kabla hatujaingia kwa kusoma hadithi hizi ambazo zinapatikana ndani ya mlango huu. Hapa tumepiga mfano wa watu wawili. Tumepiga mfano wa watu wawili. Lakini si lazima wao ni watu wawili. Tunaweza tukasema kuwa inawezekana ni pande mbili, badala ya kutumia lugha ya watu wawili pia. Pande mbili maana yake ni kuwa labda kuna watu karibu wawili ama watatu ambao wana pesa. Wanaweza wakatoa pesa za hiyo kazi. Na kwa upande mwingine kuna watu kama wawili ama watatu ambao watajitolea kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo maana yake kuna wale ambao ndio wametoa pesa, na kwa upande mwingine kuna wale ambao ndio watakuwa wenye kufanya hiyo kazi. Sasa itakuwa pia ni vile vile. Kisha wakakubaliana kuwa sasa itategemea na vile wataelewana kuwa mapato yao watapata kulingamana na vile wameelewana kuwa kila mtu atapata asilimia gani. Kwa ina maana kuwa ile kazi inapokuwa imeleta faida kubwa, ndio vile pia pesa za kila mtu zinaongezeka na faida. Na inapokuwa imeenda chini, pia ndio ile pesa ambayo kila mtu atapata itashuka chini. Inakuwa hivyo. Dalili ya aina hii ya ushirikiano katika biashara, kwanza kabisa hukumu yake kwa Uislamu ni kuwa inaruhusiwa. Kwa ni jambo ambalo laruhusiwa na ni la sawa. Hadha huwa al-hukmu, bi maana al-hukmu fi hadhihi ash-sharika au naw'u min ash-sharika annaha jaiza. Lakini dalili yake ni ipi? Dalili yake ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikubali aina hii ya biashara na aina hii ya ushirika, kwa kuwa ni aina ambayo ilikuwa ikitumika hata kabla ya Mtume kutumilizwa. Kwa Mtume alipokuja na kuona kuwa haina makosa yote, faakara harasul. Kwa hivyo dalili yake ni hiyo, an-nabi sallallahu alaihi wasallam akara ma kana yataamalu alayhi nas bil mudharaba. Mtume alikubaliana na kile ambacho watu walikuwa nakifanya kwa aina hiyo ya mudharaba na ushirikiano. Hiyo ni ya kwanza. Pili ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ashe kufanya aina hii ya biashara, nayo ni kuwa alishirikiana na Khadija, kwa kuwa Khadija alimpa mali na Mtume alikuwa ndio anaenda kuifanyia kazi mali hiyo biashara, kisha baadaye wakagawana kila mtu faida walivyokuwa wameelewana hapo mwanzo. Sasa maulama wa fiqh wamegawanya aina hii ya ushirikiano kwa aina mbili, wakasema kuwa tanqasimu almudharabatu ila nawaini. Sampuli ya kwanza, mudharabatun mutlaqa, ni watu kushirikiana kwa aina hii ya ushirika lakini ukawa uko wazi, yani open, hauna vizingiti. Mfano wake ni vipi? Wahia ayu'ti almala, ni pale yule mwenye mali kupeana mali yake kwa yule atakayefanyia kazi ile mali, kwa maelewano kuwa gawane faida. Wala yu'ayinu lahu azzaman, lakini asimpe muda wa kufanyia kazi ile mali. Wala almakan, wala mahala pa kufanyia kazi kwa kufanyia ile biashara. Alladhi yudharibu fihi wala nawa al-amal, na hata pia asimchagulie kazi atakayoifanya. Kwa hivyo hii inakuwa nini? Ni sampuli ya kwanza ya mudharaba, inaitwa mudharabatun mutlaqa. Yaani ni kumpa mtu pesa na kisha yule mtu mwenyewe atajipanga kuwa nifanye kazi gani ili hizi pesa ziwe zenye kuleta faida. Sasa yule nitakuwa sana anaangalia tu. Leo anaweza kaamua afanye biashara kununua labda wanyama akauze. Akipata faida anakuja kumwambia yule mwenyewe, kwa bwana faida nimepata hii, kwa hivyo tunagawana hivi. Kesho tena badilika, anaenda kununua labda gari anauza, tena anapata faida, tena anasema leo sasa nimepata faida ndio hii, tena anagawana. Kesho kutu anaenda sokoni tena ananua labda viazi na tomato na nini, anauza tena, tena anapata faida, tena wanagawana hivyo. Siku nyingine anaenda analita mbao anauza tena hivyo tu. Ansa atakuwa tu yeye kazi yake ni kuangalia kuwa sahihi ni mishara gani ambayo nikileta sokoni nitapata faida, basi anafanya hivyo. Tasikawa huyu hampi muda ya kuwa hizi pesa ukichukua nataka muda fulani wewe tayari ushapata faida tugawane, la, itategemea na yule mwenyewe. Kwa hivyo ataifanyia kazi, inawezekana ile faida ikakuja kwa haraka, hata kwa mwezi mmoja ushapata faida, wakati mwingine labda atakuwa wiki faida ishapatikana wanagawana, wakati mwingine atakachukua labda mwaka wakagawana. Kisha wapi anafanyia kazi hiyo pia hakumchagulia. Anaweza kanua akaenda sokoni, akanua akaenda madukani, kanua labda hata njiani mtu akauza akanua. Alimuhimu ni kuwa yeye anataka kujua kuwa pesa zinafanyaje, zafanya kazi. Hiyo aina ya kwanza ni ya mudharaba hii. Aina ya pili ni mudharabatun muqayyada. Mudharabatun muqayyada, yani ni ushirika kwa kushirikiana kwa sampuli hii ya ushirika, lakini ukawa una vidhibiti, yani una mipaka. Wahia na aina hiyo, mfano wake an yuayina lahu shay'an min dhalika, ni pale mwenye mali atakapomchagulia yule atakayefanyia kazi pesa zake chochote katika hivi vitu ambavyo tumevitaja. Ima amwambie kuwa nishakupangia kuwa utakuwa unafanya kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni, ama ampangie kuwa utakuwa unafanya hii kazi lakini utaifanyia sehemu fulani, ama akawa amchagulia kuwa hii pesa nakupa lakini unajua kuwa hii pesa utaifanyia biashara fulani. Kwa ina maana sasa akishamwambia hivyo yule atakuwa hana chaguo la kusema kuwa tunafanya anavyotaka, itakuwa ni aende walivyoelewana na alivyoambiwa na yule mwenye mali. Akiwa hataki hivyo ama anaona kuwa labda si maslahi zaidi, basi yeye ndio aseme ili waelewane, wabadilisha nini yale maelewano pale mwanzo. Lakini wakishakubaliana hivyo itakuwa manake ni aende hivyo hivyo. Naam. Kwa hivyo utapata kuwa hii ndio aina ya pili ya mudharaba. Na tafadhali. Baada ya kuelewa kuwa kuna sampuli mbili za mudharaba, na lazima tuelewane ya kuwa hii ni tofauti na kule kuwa mtu mwenye mali ashamtengea yule mshahara wake, la, hapa hakuna mshahara. Isipokuwa tu kuwa ni faida ikishapatikana ndio watagawana kama nusu kwa nusu ama kwa kiwango ambacho atakuwa ameliwana. Sasa yale mama ambayo hayafai katika aina hii ya ushirikiano ni yapi? Kwanza, la yajuzu an yashtarita sahibul mali ala almudharib. Si sawa na hairuhusiwi kwa mwenye mali kumwekea sharti kwa yule atakayefanya kazi kwa kutumia ile mali yake, an yatahammala alkhasara, ya kuwa angalia nakupa hii mali yangu ufanyie kazi ya biashara utakayoona ama biashara fulani kisha tutagawana kulingamana na faida, lakini ujue kuwa hasara ikipatikana lazima utaibeba hiyo hasara. Yani maana yake usije ukantia hasarani, pesa zangu nishazijua kuwa ni 100,000, sitaki zipungue, faida ndio mimi naitaka. Usije ukaniletea eti zishapungua zishafika 70,000 ama 50,000, hata zingine ushaniingiza katika hasara. Hapana, ukiingiza hasara utalipa, lakini faida tutagawana. Hiyo haikubaliwi. Kwa nini? Li anna al-khasarata inama takunu ala ras al-mal, kwa sababu katika aina hii ya ushirika ile hasara intakiwa iwe ni hasara ambayo itaingia katika ile rasilimali, yani mali yenyewe ya asili, ambayo itakuwa sasa ni hasara kwa yule atakayekuwa ametoa mali. Lakini sasa yeye ingawa atahisi ya kuwa yeye ndiye mpata hasara, lakini ukweli si kuwa ni yeye peke yake, watakuwa wampata hasara wote wawili. Vipi? Ni kwa sababu pale ile kazi inapokuwa inafanyika, yule anayefanya ujue kuwa pia anatumia nguvu zake, anatumia akili yake, anatumia muda wake, anatumia maarifa yake. Kwa hivyo ina maana kuwa sasa akifanya juhudi yote, lakini hivyo hivyo pia bado ikapatikana kuwa kuna hasara ambayo hakutegemea, isipokuwa Allah ndiye amekadiria ikapatikana hasara ile, ina maana kuwa sasa yeye pia atakuwa ameingia hasara kwa kuwa atakuwa hajapata faida kwa juhudi ambayo ameifanya pale, kwa muda wake ambao ametumia pale, kwa bidii ambayo ameifanya, na hata kwa akili yake kama ametumia, itakuwa maana yake yeye pia amepata hasara kwa upande huo, na huyu naye atakuwa amepata hasara kwa upande nini, upande wa mali. Sasa utapata kuwa ingawa hasara huyu itakuwa haionekani kwa macho, lakini kwa yule atakayezingatia ataelewa kwa kumbe huyu pia amepata hasara. Kwa nini? Utakuwaje mtu afanye kazi labda ni mwezi na hakupata mshahara? Ibn Abi, labda malipo yake nini, ni tu kwa kuwa alikuwa akichukua pale kitu kidogo, matumizi ya kila chakula, lakini ilikuwa ni sawa, ni kwa baada ya mwezi faida ikipatikana wagawane, yeye pia apata chochote aende nacho nyumbani, lakini hakupata. Kwa hivyo ina maana kuwa ingawa yule ampata hasara kwa mali yake impungua, lakini huyu pia ile faida ambayo angepata, ambayo ingekuwa sasa ndio malipo yake rasmi, hakuyapata. Kwa hivyo ina maana, kwa maana hiyo itakuwa intakiwa iwe hivyo, wala si eti mwenye mali amwambie yule atakayetumia mali yake kufanya ile biashara ama ile kazi ya kuwa sikia nakupa, lakini elewa kabisa hii mali ikipungua unailipa, na mimi nishajua kuwa una kitu fulani, tena kuchukua kitu chako nilipie mali yangu, sitaki mchezo na mali yangu. Hapo uongo, itakuwa kuna mudhara babu. Kwa hiyo jambo hilo halifai. Jambo lingine ambalo pia halifai, la yajuzu an yukhassasa li ahadihima ribhun muqaddar, haifai kabisa kwa hao wawili waliokubaliana kushirikiana, mmoja wao eti atengewe faida maalumu ya kuwa eti mfano ni kuwa huyu atakayefanya kazi aambiwe kuwa sasa wewe itakuwa unapata faida kwa kila mwezi faida fulani, kwa sawa sawa ni kuwa biashara iwe imeenda juu ama imeshuka chini, lakini hiyo ndio faida atakuwa anapata kulingamana na kazi yake ambayo atakayofanya. Haikubali huyo, bali inatakiwa ile faida iwe itaachwa hivyo hivyo, itakuwa inategemea na faida iliyopatikana na hasara iliyopatikana, wala si eti mtu mmoja ajitengee kuwa angalia tunashirikiana ndio, lakini faida ikipatikana mimi hata kabla kugawana tujue kuwa ni asilimia ngapi, mimi nitakuwa nachukua kiasi fulani. Alafu sasa hili itakabakia shauri yako, itakuwa ndogo au itakuwa nyingi, hiyo haijalishi, hiyo haikubaliwi, hiyo haikubaliwi. Jambo lingine ambalo pia ni muhimu kuelewa kuhusu masala haya ni kuwa idha fasadat almudharabatu, sasa hawa wawili wanashirikiana, je, ule ushirika ukishavunjika, yani wakishindwa kuelewana, itakuwaje? Tuchukulie mfano ya kuwa mmoja amempa mwenzake milioni ili afungue biashara afanye, na huyo anaifanya pia akaamua kuwa anaifanya hiyo biashara. Basi akaanza kuifanya, akaifanya kwa muda kama wiki tatu hivi, wakashindwa kuelewana, ikabidi ule mkataba ukavunjika. Sasa kila mtu anataka kushika njia yake, huyu aliyekuwa anafanya kazi aende zake na huyu mwenye mali pia achukue mali yake. Sasa swali ni kuwa itakuwaje sasa, na huyu alifanya kazi tayari na huyu naye pesa yake imetumika hapo, sasa na faida impatikana, sasa wataamulianaje? Hasa hukumu inakuwa ni hivi, fayara kathirun min alfuqahai, maulama wengi wa fiqhi wanaona hivi, anna ribha, ya kuwa ikiwa ni hivyo basi faida yote, anna ribha kullahu yakunu li sahibil mali, faida yote itakuwa ni ya yule mwenye mali ikiwa amekosana, na mkataba ushavunjika. Yule ambaye alikuwa anafanya kazi sasa na mali si yake atakuwa hana chake. Itakuwa faida yote yule mwenye mali achukue. Kisha itakuwaje sana huyu na mfanya kazi? Wayakunu lilmudharibi. Kisha yule aliyekuwa sasa ndio anayefanya kazi pale kwa kutumia muda wake, ujuzi wake, nguvu zake, bidii yake, itakuwa yeye malipo yake ujrata almithli. Atalipwa sasa malipo kwa kuangalia kuwa kazi kama hiyo yake kwa wale ambao huwa anaifanya huwa wanalipwa pesa ngapi. Kisha baadaye sasa atalipwa hizo pesa. Alafu itakuwa ndo basi. Kwa ina maana kwa sasa yule mwenye mali itachukuliwa kana kwamba sasa yule ni kama amemwandika kazi ama amemwajiri. Kisha saa itaangaliwa kuwa si itaulizwa kunitaka pesa ngapi kwa ile kazi umefanya, hapana. Itaangaliwa kuwa wewe pale ulikuwa unafanya kazi gani? Hii na hii na hii na hii. Hebu tuangalie watu wengine ambao huwa wanafanya kazi kama hizo. Kwa kawaida huwa andipo pesa ngapi? Kisha saa itabidi hizo pesa ndio alipwe. Kisha kila mtu atashika nje yake. Hivyo ndio vile maulama wanasema kuhusu ikiwa ushirikiano utavunjika na iwe sasa ni kuwa hawaendelee kwa biashara hiyo. Jambo lingine ambalo pia utalisema ambalo huenda ikawa ndio jambo la mwisho, idha talifa shay'un min almali walam takun alarbahu qad qusimat. Ikiwa kazi imefanyika lakini sasa katika baadhi ya mali kuna mali ambayo imeharibika na iliharibika kabla ya hao hawajagawanya faida, je, sasa itakuwaje? Ani mfano fadhali ni kuwa zile pesa za yule mwenye pesa zilipochukuliwa ili zifanye kazi zilichukuliwa na kisha zika nunua chukulie mfano kitu kama basi hivi, ikawa ile basi ndio sasa biashara yao. Na biashara hiyo ni kuwa sasa aliyechukua pesa akanunua ni kuwa yeye ni ndio mwenye mali, lakini sasa kuna yule ambaye sasa amechukulia kwa mimi nitakuwa kazi yangu ni kuendesha ile basi. Sasa mashallah basi ikaenda na maelewana kwa tutakuwa tunagawana pesa kila baada ya mwezi. Sasa mwezi kabla hujafika ili wagawane pesa, ile basi ikapata ajali, shule mfano, ikawa lazima ipelekwe garage irekebishwe, ama ile basi ikapata nini, pancha materia karibika, lazima nunue mingine ndio kazi iendelee. Sasa swali ni kuwa hapo hiyo pesa ya kugharamikia itatolewa kwa faida ama itolewe kwa rasilimali? Kwa sababu sasa hapo kuna pesa aina mbili ambazo zinapatikana hapo. Kuna pesa ambayo sasa ni ile pesa ambayo ndio rasilimali, na kuna pesa ya kuwa kuna ile faida ambayo inapatikana. Sasa ndio wanaangalia kuwa itatoka wapi. Kwa jumla ni kuwa Mola Mwana sema ikiwa ilikuwa ni kabla ya faida kugawanywa, basi fatujbaru alhasaratu min arribhi, ile hasara itatolewa kwa faida. Itabidi manake wataangalia kuwa tangu hii basi anafanya kazi imeleta faida kiasi gani. Imeleta faida karibu 200,000 ama 300,000. Sasa katika hizo 300,000 ndio zitachukuliwa zifanye ile kazi ya kutengeneza ile gari ili rudi katika hali yake kawaida. Alafu baadaye sasa zitakazobakia mwisho mwezi ukifika ndio wagawane. Hivyo ndio vile mambo yataenda. Ama mfano ni kuwa labda alikuwa hizo pesa wamezinunua vitu kama chakula. Vitu kama chakula, labda viazi wakauze sokoni alafu wapate faida. Sasa katika kule kununua wakaenda sokoni, yule aliyeenda katika ile hali ya kuuza, kabla ya kuuza amalize, baadhi ya viazi vikaoza. Ikawa sasa manake ni kuwa katika kule kuoza ikawa manake vimaribika, viazi vikauzika. Swali, sasa vile ambavyo vimeuzika ikonekana kuwa ilikuwa labda ni magunia karibu, tusimchukulie kama magunia 100, ni yote yamenunuliwa ndio na zile pesa zote. Kumaanisha kuwa ikiwa magunia kama 10 yataribika, watakuwa napiga hesabu, anajua hapa kuna pesa fulani ishapotea katika ile rasilimali. Sasa lakini sasa kuna mengine yameuzika, hasa yashamalizika, na mengine yameharibika, yametupwa. Sasa swali ni kuwa ile hasara ambayo ipatikana pale wao kuna magunia ambayo yameharibika na ni zile pesa ambazo yule alitoa, ile hasara ikatwe katika pesa zake? Hapana, inabidi nakatwa wapi? Inakatwa kwa ile faida ambayo impatikana. Kwa hata kama tuchukulie mfano kuwa ilikuwa ametoa kama 100,000 hivi, na saa hii kwa vile magunia 10 yameharibika, ina maana kuwa hapo kuna karibu 20,000 zimeharibika. Kwa hiyo mbakia labda kama 80,000. Itabidi manake hata kama faida impatikana 50,000, zichukuliwe 20,000 zikawe pale, laki yake moja iwe imekamilika, kisha baadaye zile 30,000 ndio wagawane. Lakini wakati gani itafanyika hivyo? Nikiwa ile hasara imetokea kabla hao kugawana faida, yaani ule muda ambao wameelewana kuwa watagawana faida haujafika. Wa amma idha kanat arbahu kusimat, lakini ikiwa tayari washagawana faida, mfano ni kuwa kama nilipopiga mfano kuwa wamenunua viazi, chukulie mfano, kisha baadaye wakaelewana kuwa kila mwezi kufika watakuwa wanagawana pesa, wakauza tena, wakanunua tena, wakauza. Sasa katika mwezi ulipofika, ikawa maana yake kuna baadhi ya viazi havijauzika, lakini wakawa wameshelewana kuwa viuzike vyote ama visiuzike, mwisho mwezi ukifika lazima watakuwa wanagawana pesa. Sasa wakaangalia kuwa sahihi pesa zinapatikana fulani, na kuna zingine ambazo bado. Basi hizi ambazo bado tutaweka katika hesabu ya mwezi ujao. Sasa hizi ambazo zimeshauzika, sasa tugawane. Wagawana vizuri mpaka ikawa kila mtu ameshachukua fungu lake. Yule akaendelea kuuza, aliporudi kuuza, zile ambazo zimbakia zikawa zimeharibika. Sasa zikawa zimeharibika, basi hasara yake itarudi wapi? Itarudi sasa katika rasli mali. Itarudi katika rasli mali. Hivyo ndio vile maulama wanavyosema kuhusu masala ya ushirikiano wa sampuli hiyo. Sasa tuingie katika kitabu. Miongoni mwa dalili ambazo maulama pia wamezitumia kuonesha kuwa aina hii ya biashara inakubalika ni ile aya Allah nasema, wa inna kathiran min al-khulatai la yabghi ba'dhuhum ala ba'dhin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum. Ini aya ambayo inazungumzia kuhusu kisa kilichotokea zama za Daud, kwa wale wawili ambao waliteta na walikuwa wameshirikiana katika kuchanganya biashara yao wa mifugo yao, kisha wakaja kwa Daud wakiwa kila mmoja ana malalamishi, na ndio sababu sasa Daud akahukumu hivi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamlaumu Daud kwa kuwa amehukumu vibaya, na sababu si vile wanavyodai Mayahudi ama wale wasioelewa ya kuwa eti Daud alikuwa ameletewa hawa ni malaika wawili, lakini kwa sababu ya kosa ambalo alikuwa analifanya alilifanya. Sasa alikuwa ameoneshwa picha hiyo ili avute picha ile ambayo alifanya kwa kuwa ni makosa, na mbo si kweli. Hicho kisa nadhani nishakueleza hapa. Sasa kwa ufupi ni kuwa Daudi kosa lake ni kuwa yeye alipomsikiza yule wa kwanza, mlalamishi wa kwanza, moja kwa moja akatoa hukumu, na Allah akamlaumu kwa ajili hiyo, kwa kuwa si vizuri mtu akiwa ni kadhi ama hakimu amwamuzi katika uteso wote watu wawili ama pande mbili, ukishamsikiza wa kwanza, hata kama utakuwa tayari unaona ya kuwa huyu basi ndo ameonewa, usihukumu moja kwa moja, lazima usikize upande wa pili. Ukishasikiza upande wa pili, sasa hapo ndio utajua kweli nilivyokuwa nimeona mwanzo ni hivyo, huyu ameonewa, ama la ni kwa kumbe si hivyo, hasa ni vingine. Almuhimu, lakini aya hii kwa jumla inazungumzia kuhusu kushirikiana. Kwa hivyo kwa maana kuwa kushirikiana inaruhusiwa katika dini. Naam, sasa tunasoma hadithi ya kwanza. An Suhaib radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala. Hadithi iliyopokewa na Suhaib, radhi za Allah ziwe juu yake. Anasema anna an-nabiyya, kwa hakika nabii wetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qala, alisema thalathun fihinna al-baraka. Ani mambo matatu ndani yake huwa kuna baraka. Baraka maana yake nini? Baraka maana yake ni kitu kuzidi. Hiyo ndio maana baraka. Baraka ni maana aziada. Ana kitu kuongezeka ama kuzidi. Na kuzidi kuko aina mbili, ambako ndio kunaweza kukaa kuna kusudiwa katika yani kwa maana ya baraka. Maana ya kwanza ni kuzidi kitu kiwe ni kingi. Kiwe ni kingi. Ani mfano kama maziwa, utapata kuwa labda kwa kawaida ng'ombe hutoa kama lita mbili, lakini sasa huyu awe ana baraka kwa kuwa anatoa lita hata kama nne ama tano. Hatari hiyo ni ziada, nimezidi, kwa hivyo ni baraka hiyo. Ama inawezekana ikawa ile imezidi kwa idadi. Fadhali idadi mathalan ni kuwa mbuzi huwa anazaa kwa kawaida mbuzi mmoja kwa kila mwaka, tuchukulie hivyo. Lakini naye huyu mbuzi mwingine mashallah akawa anazaa mbuzi watatu kwa mwaka, sababu kila kizaa mashallah ni mapacha tu, kila kizaa ni mapacha, kwa unapata kuwa mashallah na baraka. Unajua wakati mwingine madama akizaa mapacha anaweza akaogopa, kwa sababu anaona sasa itakuwaje, yani anaona kuwa majukumu yatazidi. Lakini kama ni mnyama akizaa mapacha, unajua kuwa faida inazidi, sababu sasa manake unajua haina shida, mashallah anitakuwa mtu anahesabu mbuzi mmoja, mimi nahesabu watatu. Lakini hiyo ni baraka hiyo. Lakini inawezekana baraka nyingine ikawa si kuzidi kwa idadi ya kuwa mbuzi sasa amezaa watatu ama nne, lakini ikawa ni ile kuzidi kwa kiwango, kwa kuwa sasa mbuzi ni ule ile mmoja, lakini mashallah huyu mbuzi wako mmoja, hata kama mwingine ana wawili au watatu, huyu mmoja wako ni mkubwa kuliko wake hao wote. Hani amepewa mashallah mwili, ni mkubwa, naelewa kilo ziko pale za kutosha. Sasa unapata kuwa hiyo pia ni baraka. Hiyo ndio maana ya baraka. Fadhal. Na haya mambo yote, kitu kuzidi, sawa sawa iwe ni kwa idadi ama kwa kiwango ama kizidi kwa faida, kama mfano biashara, mtu mathalan au amefungua duka ambalo mwingine akifungua duka kama hilo anaweza kupata faida fulani kwa mwezi, lakini yeye anapata faida kama mara mbili ama tatu yake. Ipe ni baraka hiyo. Sasa hii yote hii huwa anaeleta ni Mungu, na ni Allah ndiye huwa anamletea na anampa yule atakayepata baraka hizo, wala si mwanadamu. Na hapa sasa ndio kuna shida, kwa kuwa kuna baadhi ya watu wasioelewa, huwa badala ya kuomba baraka kwa Allah wanaomba kwa wanadamu, ambapo mwanadamu hana uwezo huo wa kukupa baraka, yani kufanya mpaka kitu chako ambacho ungekipata kwa kiwango fulani kizidi kiwango chake ama kizidi kwa idadi yake. Mwanadamu hana uwezo huo, ambaye ana huo uwezo ni Allah peke yake. Lakini sasa hapo ndio sasa watu na sema kuwa yeyote atakayetafuta ama kutarajia ama kuomba baraka kwa asiyekuwa Allah, basi yeye amefanya shirki. Na ndio sababu ya ile hadithi ya mtume ambayo imepokewa na Abu Waqid al-Laythi. Mnakumbuka ya kuwa mtume alipoombwa na wale washirikina, kuwa yani alipoombwa na makafiri ambao walikuwa Muislamu lakini sana Waislamu, lakini walikuwa wameslimu hivi karibuni, kwa hivyo kabla hapo walikuwa wana zile imani za kishirikina. Wakaambia Mtume, sisi pia tunataka tupate mti wa mkunazi, tutakuwa tuneka pale silaha zetu, kisha baadaye tunakaa pale ili ndio tupate baraka kama vile wale pia upata baraka. Lakini sasa kile ambacho Mtume alikataa kwao ni kuwa zile baraka ambazo walikuwa wanazitafuta wanatafuta kwa mti wa mkunazi, eti kama vile wale makafiri walikuwa kizitafuta kwa mtu wa mkunazi wao. Mtume akamwambia hapana, huu ni ushirikina huu. Kwa nini? Kwa sababu baraka zatakiwa zitafute kwa Allah wala si kwa mti. Na hapo ndio sasa unapata kuwa tukisema hivyo, kuna baadhi ya ndugu zetu ambao ni watwarika huwa wanaona kwa sasa sisi tumezidi. Kwa sababu gani? Kawaida yao, na pia wamezoea kuwa baraka kutoka kwa masharifu. Sasa unaweza kupata kuwa yani unaambiwa kwa kivaa viatu vyake kisha ushapata baraka. Ukilala kwenye kitanda chake ushapata baraka. Akikutemea mate yake ushapata baraka. Na akija tu kwa biashara yako akaketi pale kisha hiyo biashara ishapata baraka. Na mapo hakuna mambo kama hayo. Hakuna kabisa. Mtume mwenyewe baraka zilikuwa zikipatikana kwake. Yaani kwa sababu imethibiti. Masahaba walikuwa wakingangania mate yake na vitu vyake, athari yake kama nywele, imethibiti katika hiyo. Lakini hiyo ni kwa sababu ya dua yake Mtume. Ya kuwa Mtume alikuwa akikombea, dua yake ni mustajabu moja kwa moja. Kwa hivyo ni kuwa manake ilikuwa ndo sababu kubwa ya kuwa sasa masahaba wanajua kuwa nini, kweli Mtume tunapata baraka kutoka kwake kwa sababu kukombea dua inakuwa nini, ni moja kwa moja. Na baadhi ya athari zake pia zimethibiti, lakini sasa kwa sababu ambazo si za moja kwa moja, ya kuwa sasa hiyo sasa wewe unategemea tu hiyo na unaacha mengine. Lakini kwa jumla tunasema ya kuwa haitakiwi baraka zitafutwe kwa asiyekuwa nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Uende kwa kaburi, uende sijui kwa mti, uende kwa jiwe, uende kwa mwanadamu, sijui uende wapi, vyote hivyo havifai. Sasa hapa Mtume anasema kuna vitu vitatu vina baraka. Yaani manake ukifanya vitu hivi, basi Allah ametia baraka ndani yake kiasi cha kuwa huwa unapata faida haraka zaidi, na Allah atakujalia faida hiyo uipate. Jambo la kwanza akasema albay'u ila ajalin. Albay'u ila ajal. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili walmudharabatu. Na jambo la tatu wa khaltu alburu bishairi lilbaiti la lilbay'i. Rawahu Ibn Majah bisnadin dhaif. Albay'u ila ajal, ani kuuza mpaka nini, mpaka muda fulani. Na hii manake ni mtu kuuza kitu kwa muda mrefu kwa kuwa ama muda mfupi. Alimuhimu ni kuwa si kashi kwa kashi hapo, ani unaweza kuuza lakini ikawa unauza kwa kuwa unampa mtu bidhaa lakini atakupa pesa baadaye, ama labda unampa pesa alafu atakupa bidhaa baadaye. Naam, hiyo hufanyika sana katika biashara, na kwa hakika biashara nyingi hufanyika kwa njia hiyo. Na ukisema kuwa hutaki biashara ina hiyo, basi utapata kuwa biashara itaenda polepole sana. Itwe kila kitu chako unataka cash kwa cash, basi utapata kuwa mambo mengi yatakushinda. Biashara nyingi, na hata wale wafanyabiashara wakubwa biashara zao huwa zinaenda kwa njia hiyo. Unaweza ukapata kuwa mtu yani unampata kuwa na mali nyingi katika duka, kumbe hata hizo mali kuna zingine hakununua hizo vitu cash, ameletewa ni mwenye kampuni na ameshaelewana kuwa atauza kisha baadaye sasa alafu atawarudishia nini pesa baadaye. Naelewa? Huwa ni hivyo. Sasa ukisema kuwa tunataka duka lako lote ujaze na vitu ambavyo ni cash, yani wakati ni mtihani. Alafu pia wakati sawa kuwa umejaza duka lako hivyo, ukisema ti kila anayekuja hautakubali isipokuwa kupe cash, pia utapata kwa customer wako atakuwa ni wa kuhesabu, ambapo wengine wana uwezo lakini sasa unapata labda hizo pesa watazipata labda kesho kutwa, na unataka sahihi, na hicho kile anakitaka sahihi, anasema ule hata ukienda kwake hakuna haja. Lakini ukiwa ni mtu ambaye unaelewa na unaamini watu na unaweza kariski biashara kwa sababu ya kupata faida, basi unapata kuwa unafanya hivyo. Ya kuwa ina shida. Umesemaje? Mimi nakujua wewe, sina wasiwasi. Inshallah nitakuletea basi baada ya wiki mbili. Achukua. Ah, nakuandikia. Basi anaenda. Baada ya wiki mbili anakuja, anakuletea pesa zako. Akishafanya hivyo, ina maana kuwa sasa faida umepata na pia umeshamshika customer wako, kwa sababu atakuwa anakuja pale akiwa na cash na hata akiwa hana, lakini anajua pale ni duka langu, kwa sababu yule mtu kweli mashallah na ananiamini. Lakini niambie kuwa ah bana, angalia niuzie, alafu baadaye inshallah, lakini nimepungukiwa na kama shilingi 100 hivi nitakuletea kesho. Wasemaje? Hamna cha shilingi 100 imepungua. Endo lete 100 alafu nuje uchukue. Hakuna masala kwa tutaletea kesho na kesho kutwa. Lakini sio, unajua mimi naishi hapa, ni kweli tunajuana, lakini kwa biashara hakuna kujuana. Naelewa. Sasa unapata kuwa ni kweli utapata faida, lakini hautakuwa sawa na yule ambaye atakuwa kuna baadhi ya watu ambao anawaamini na wanafanyia muamala huo. Kwa sababu wewe, kwa nini unakataa kumfanyia mtu muamala huo, na kuna watu ambao wanakufanyia hivyo? Kuna watu ambao wanakuletea pia mali yao, alafu wanakuamini kuwa chukua, alafu tutapitia hapa jioni tuchukue nini, pesa, ama tutapitia kesho tuchukue pesa. Hao wamekuachia na wamekuamini, lakini wewe kuachia mtu hata shilingi 10 kwa kuwa umemwamini, unasema ah, ni mtaka kuniangusha katika biashara. Sasa inakuwa ni mtihani huo. Lakini sisi tumeona kuna baadhi ya ndugu zetu ambao wanafanya aina hii ya biashara, na Mwenyezi Mungu hutia baraka sana katika biashara yao, kinyume na wale ambao wanasema kuwa hamna cash. Cash hauna, haya njoo ukiwa uko na cash ndio ulete uchukue bidhaa, itakuwa hakuna. Labda useme kuwa basi fanya hivi, kwa vile mimi sikuamini sana, basi fanya hivi, nipe hizo pesa, kisha baadaye hicho kitu utaleta kidogo kidogo, ukishamaliza kulipa alafu utachukua sasa bidhaa yako. Pia kuna aina hiyo biashara pia inafanyika, haina shida pia. Lakini muhimu ni kuwa mtu aelewe kuwa ani wewe unaweza kukubali biashara ya aina hiyo, na huwa inafanya kuwavuta customer na pia kufanya mpaka nini, ani yule ambaye amekuja kwako tunaje mara nyingine. Wallahu aalam. Hiyo ni aina kwanza biashara. Na hii pia Mwenyezi Mungu akiwajalia mkipata mali, mfanye hivyo, lakini sio kila mtu. Unajaribu kwanza siku ya kwanza, mtu nampa labda kama kitu cha shilingi 100, akishaleta unaona kuwa kweli huyu ni mwaminifu. Sasa akija siku nyingine hata 200, 300 nampa. Hivyo tu. Kuna baadhi ya maduka unaweza kupata watu wanaenda kuchukua vitu kwa vitabu tu. Amekiwa kitabu chake hapo. Basi akicho kitu anaandika hapo. Na kuna wengine hata si vitabu, ni simu tu. Akipiga simu tu kwa haya, kinataka kitu anapewa. Halafu pesa zitakuja baadaye. Lakini sawa, si kila mtu ambaye unaweza kumfanyia muamala huu. Kuna wengine ukifanya hivyo anakubwaga kabisa, nakwambia. Tachukua vitu, mwisho unapata kuwa akishaona kuwa ashafikisha karibu 1,050 hivi, anabadilisha duka. Na ile deni anaacha pale pale, unapata na humuoni. Kile ukimpigia ashiki simu. Sasa huyo nitakiwa mchukulia hatua kali. Ni kweli watu kama ni polisi moja kwa moja. Hapa nyinyi mnasema kuwa mwachie. Sasa kimwachia huyo na mwachie mwingine, mwachie mwingine, sitabidi duka ufunge. Almuhimu. Na kuna wale ambao washe kujaribu kufanya hivyo na wakafanywa hivyo, kisha baadaye sasa wakawa kali kabisa kama nyoka. Akasema ah, nishaikuliwa, kwa hiyo sitaki tena biashara hiyo. Na kumbe alimkula mwingine huyo ambaye amekuja leo, hana nia kumla. Sasa hii ndio mtihani. Wanasema ukishaumwa na nyoka, sasa hata ukiona ile gamba tu hivi usharuka juu. Almuhimu, mtume anasema hiyo biashara ina baraka. Aina ya pili ya biashara ni almudharaba, ambayo sasa tunaizungumzia sahihi. Ya kuwa unachukua mtu anafanya na wewe unakaa. Na hiyo utamashallah utafunikiwa, kwa sababu ukisema tukua kila biashara ambayo unataka lazima wewe ndio unaifanya. Hauwezi. Unaweza kuwa Mwenyezi Mungu amekujalia mali nyingi. Hasa unaweza kufungua branch nyingi za nini? Za biashara. Lakini sasa hauwezi kusimamia zote. Kwa maana yake lazima mahala pengine uweke mtu. Na mahala pengine uweke, alafu wewe utakuwa mahala pengine. Hasa ndio utakuwa sawa, mambo yanaenda. Na unajua hii mudharaba uzuri wake nini? Yule ambaye umemwajiri akishajua kuwa mimi hapa mshahara wangu si kuwa nitapata 1,000 fulani katika mwezi, isipokuwa itategemea na faida. Hasa unapata kuwa atajitolea kikamilifu. Bora tu asiwe ni mwizi na asiwe ni mtu mwenye khiana. Atajitolea kikamilifu kwa tafasi, kwa sababu atajua kuwa kila ninapofanya bidii na faida ikawa ni kubwa, ndio maana yake pia mapato yangu yanakuwa ni mengi. na kila ninapolala nikazembea faida ikapatikana ndogo, ina maana kwa pia mimi nafanya paka mapato yangu yanapokuwa ni madogo. Sasa hapo ina maana kuwa ukimfanyia muamala huo mtu ambaye ni mwaminifu, utakuwa unampa motisha ya kufanya bidii kwa kiwango chake chote, ili nini? Faida ipate vizuri na wewe pia kupata vizuri, kuliko nikuwa angalia mimi bwana nitakupa 10,000 kwa mwezi. Yeye akianza kufanya kazi kwa bidii akaona kuwa unaingiza pesa nyingi, lakini yeye yake ni 10,000 tu, mwisho atakuja kulala sema hakuna haja kujiumiza, alafu mwenzangu anafaidika. Wacha nini? Mimi nifanye kwa kiwango changu, kwa sababu najua pesa zangu ni zile zile na nitazipata. Sasa mwisho itakuwa manake angefanya bidii zaidi ungepata zaidi, lakini sasa kwa sababu ya kuwa anaona kuwa faida na kuendea, na kuna watu kama hao, yani wanaona wenzao wanafaidi, basi hataki mwenzako faidi zaidi, mwisho analala. Mwisho analala. Kwa hivyo utapata kuwa ndio sababu aina hiyo ya biashara pia ina faida kama anavyosema Mtume, ingawa hadithi ni dhaifu lakini mwelewa hivyo. Ya tatu, Mtume akasema wa khaltu alburi bishair, ni kuchanganya ngano aina mbili. Hii albur ni ile ngano ambayo si safi sana, na shair ni ile safi kabisa, ile nyeupe. Sasa ukazichanganya, lakini Mtume akasema lilbaiti, kwa sababu ya matumizi ya nyumbani, la lilbai, si kwa sababu ya matumizi wapi, ya kuenda kuuza. Ukitaka kuuza weke buru kando, niweke shair kando. Mwenataka buru achukue na mwenataka shair achukue. Lakini ikiwa ni nyumbani unaweza ukachanganya na ukafanya nini? Ukao unatumia kwa pamoja. Na hata huko pia watu fanya hivyo. Unaweza kupata mtu anaweza kupika uji wa ngano na akaweka ndani nini? Ile buru. Zile ngano ambazo ni kavu kavu. Na ikawa ni tamu, unakunywa uji alafu unatafuna zile. Unahisi kidogo ladha fulani. Na hiyo ni moja tu katika matumizi ya kuchanganya ni buru na shairi, lakini kuna wale ambao wanajua zaidi kufanya ani shughuli ambao ni akina mama ndo kazi zao za nyumbani za mapishi hizo. Hiyo ni hadithi ambayo nadhani ameitumia kwa mlango, lakini mahali shahidi na kama tulivyoona ni kuwa ni almudharaba, kwa kuwa pia ina baraka. Yadullu alhadithu, faida ambayo inapatikana katika hadithi, fadhali. Yadullu alhadithu ala wujudi albarakati fi thalathati ashyai, hadithi yaonesha ya kuwa baraka yapatikana katika hivi vitu vitatu. Kitu cha kwanza alula, kitu cha kwanza albay'u ila ajal, ni kuuza kwa muda fulani. Antariki assalam, imma antariki taqsit qimatu almabi' ala almushtari wa fihi barakatun wa hadhihi albaraka hiya tasheelu almuamala wa i'anati almushtari, na ile baraka ni kwa sababu ya kuwa umemfanyia wepesi yule mwenye kununua, na pia muamala wako kwake umekuwa ni muamala ana ambao una utu ndani wepesi fulani. Kwa kule kuchukua malipo ya kile kitu ulichomuzia bila ya kumlazimisha kuleta zile pesa kwa dhiki, bali umemwambia kwa ina shida unaweza kuleta pole pole pole pole mpaka nini ukamaliza, basi pale anapata wepesi na mashallah anakupenda na anakuwa sana customer wako wa kila siku. Kama nilivyowaambia nadhani itakuwa mmeelewa. Ani wewe ukienda sokoni na ukao unauzia watu kwa aina hiyo, na mgeni akaenda sokoni akawa anauzia watu kwa aina ile ya kavukavu, ile ya kuwa kashi kwa kashi, wewe utamaliza kabla hajamaliza. Naelewa, utamaliza kabla hajamaliza, na mwishowe utaenda tena utaenda bidhaa nyingine hivyo. Na wale ambao wanafanya hivyo bora tu wawe waaminifu, wakishakuletea watakuwa ushawashika, maana yake watakuja kesho na kesho kutwa. Na wale huko pia utapata watakuja huko kishasikia huko hivyo, na mwishowe utakuwa uonekana kuwa mashallah unaimarika, kumbe ni kwa sababu ya muamala wako mzuri. Hiyo ni aina kwanza nini ya kitu ambacho kina baraka. Na aina pili ni hii ambayo tunaizungumzia ambayo ni almudharaba, ambayo haina haja ya kueleza kwa sababu ndo mada yetu na tumeeleza tangu pale mwanzo. Ama kuchanganya buru na shair, hiyo pia nadhani inaeleweka, na kwa vile si mada yetu hakuna haja kuizungumzia kwa zaidi. Hiyo nadhani nataka mambo ambayo naam. Hadithi ya pili, wan Hakim ibn Hizam أنه كان يشترط ala rajuli idha atahu malan mudharabatan alla tahmila mali fi kabidin ratbatin wala tahmiluhu fi bahrin wala tanzil bihi fi batni masilin fa in fa'alta shay'an min dhalika faqad dhaminta mali rawahu ad-Darqutni wa rijaluhu thiqatun. Na hii inakubalika ikiwa tangu pale mwanzo umefanya hivyo, na nadhani kufanya hivi kwako utakuwa unafanya kwa sababu tu ya kule kumfanya mpaka awe macho sana na makini kwa ile mali ani asizembee. Hadithi nasema kuwa huyu hakimu Ibn Hizam radhiallahu anhu alikuwa yeye anahu kana, hakika yeye alikuwa yashtaritu, akimwekea sharti ala rajuli kwa yule mwanamme ama mtu, idha atahu, pindi tu anapompa malan mali yake, muqarabatan, kwa ajili ya kumfanyia huu muamala ambao tunauzumzia, yani aina hii ya ushirika ya kuwa sasa wewe chukua hii mali ukaifanyia biashara utakavyotaka, biashara yote bora faida tutagawana tutakavyokuwa tumeelewana. Lakini sasa alikuwa akimpa anamwambia, sikia, nimekupa hii mali lakini alla tahmila mali fi kabidin ratbatin, sindivyo ama si hapo? Alla tajal, sindivyo? Hey, alla tajal, ani usiweke mali yangu. Kuiweka vipi? Ani hii mali usitumie kwa kununua. Kabidin ratbatin, kabid asili yake ni ini, kwa Kiarabu kabid ni ini, na rat kwa Kiarabu asili yake ni kitu ambacho kina unyevu unyevu, kina unyevu unyevu, maana yake hakijakauka. Lakini hapa huwa katika hadithi hii na hata hadithi nyingine ile ambayo mtume alipozumzia kuhusu yule mtu aliingia peponi kwa ajili ya mbwa, nakumbuka hadithi hiyo ya kuwa alimpa maji mbwa ambaye alikuwa na kiu sana, mpaka maswahaba wakashangaa, hata paka sisi, yani hivi sisi mtume pia tunapata thawabu tukiwafanyia wema wanyama? Wa inna lana fil bahaimi ajrun, yani hivi mtume ajran, manake sisi pia tunapata ajr, malipo, tukifanyia wanyama wema? Mtume alimjibu kuwa fi kulli kabidin ratib, manake mtume akamjibu hivyo hivyo. Hii akawa anamaanisha kama anavyomaanisha hapa ya kuwa ani usitumie mali yangu kununua wanyama, wanyama ama kitu ambacho kina roho, kwa ufupi tunasema hivyo, ama kina uhai. Sitaki biashara hiyo, na ni kwa sababu ya kuwa yeye alikuwa kiogopa ya kuwa biashara yake biashara mifugo ni nzuri, lakini pia ni hatari, kwa sababu najua unaweza ukachukua mifugo, mfano tuchukulie tu mfano kama kuku, mnunua kuku kisha baadaye unapeleka sokoni, pale njiani wakaanza kushikwa na ugonjwa mmoja tu, basi jua kuwa hapo utashtukia umefika labda kuku watano ama kumi, ulikuwa umenunua kama 100, wanakufa haraka haraka, ama labda kuje kitu kama njaa na ni mifugo, labda ukame, umenua kama ng'ombe hivi ama mbuzi ama nini, kuje kukauke, hakuna maji wala hakuna nini, manyasi, manake wale wanaanza kukonda, ile intuaje kilo zao zinapungua, inabidi manake nini, pia unapata hasara na mambo kama hayo pia. Sasa yeye akawa anaambia mtu kuwa mista kibiashara hiyo, fanya biashara nyingine, lakini si biashara kununua nini wanyama ama vitu ambavyo vina uhai. Almuhimu, hiyo ni maoni yake, lakini na hii ni kumaanisha kuwa yeye alikuwa labda shehe kufanya aina hiyo biashara, akaona shida yake, ndio sasa alikuwa akiogopa. Sasa anambia mtu kwa usinifanyie biashara hiyo, sitaki, fanya nyingine. Kisha alikuwa akimwambia kuwa pia wala tahmiluhu fi bahrin, hii pesa nimekupa mali yangu lakini sitaki ukinua bidhaa yote au mali yote eti uipitishie baharini, sitaki pitishie nchi kavu. Sababu alikuwa akiogopa inaweza kapale ile boti kaanguka baharini, ikawa ndio basi hivyo, yaba ajali ya baharini ndio kusha, hawezi kukokota kitu. Naelewa tofauti na nchi kavu, hata gari likianguka unaweza kaenda ukazua kidogo nini magunia ukarejesha nini kwenye gari, baada gari kuamshwa tena likaendelea. Lakini hebu niambie kwenye bahari huko ikishaanguka, hata kama ni mahindi utazua vipi hayo mahindi kwenye bahari? Mtiano huo. Sasa alikuwa anasema ah, sitaki biashara hiyo. Fadhali ukishaona kwa nini umenunua, pitishia nchi kavu. Kama kuna nchi kavu wachana nayo, ina mahali ambapo kuna nchi kavu ndio pitishie, lakini sitaki biashara yangu uifanyie baharini. Yakati usijui umenunua mali huko unaenda na meli, sitaki hiyo, kwa sababu hiyo ni risk. Hiyo ikifika ni bahati, isipofika pia itakuwa ni majaliwa. Na huo ni kweli hivyo. Unajua bahari kwa kawaida ikichafuka na ule nahodha kaona kuwa ile meli inaenda kuzama, hatua ambayo anaichukua kwa haraka huwa ni kupunguza uzani wa ile meli. Na uzani hupunguzwa kwa kuondoa baadhi ya vile vitu ambavyo vimebebwa na ile meli. Kunaweza kupata kwa hata wakati mwingine wanaweza wakatupa baadhi ya vitu vya thamani kwa sababu tu ya angalau meli iweze kuwa nyepesi isizame. Sasa unafanyaje? Sasa ukianza kutupa, ina maana kinachotupwa ni mali yako. Sasa ule akasema sitaki hivyo. Sijui kaniambia kuwa sijui tulikuwa karibu kuzama, basi na tulikuwa tumbeba mali nyingi, zingine tukatupa ili angalau tuokoke. Sitaki hiyo. Akamwambia hivyo mapema kabisa. Alikuwa anaambia mtu hivyo. Jambo la tatu, wala tanzil bihi fi batnin masilin. Na pia mali yangu ukishanua, sitaki uende nayo kwenye bonde ambalo lina mafuriko ya mvua. Yaani mahala ambapo kawaida huwa mvua ikinyesha huwa maji yanakuja pale kwa wingi kiasi cha kuwa sasa yale mafuriko yanaweza kabeba ile mali. Ikawa sasa manake unakuja kuniambia kwa najua bwana nilikuwa pale napumzika na mali nimenua, mara mvua ikaanza kunyesha mimi nilikuwa sijui, basi yale mafuriko akaja akasomba kabisa kila kitu. Sitaki habari hiyo. Ukijua mahala ni bonde na hapo huwa kuna mafuriko ya mvua ikija kwa wingi, ama toka hapo, usipitie hapo kabisa, hiyo njia usiende nayo, pita njia nyingine. Kwa hivyo hii ni kuonesha kuwa ni yaruhusiwa mtu, ukimpa mtu mali ili afanye biashara na ukawa labda unajua baadhi ya vitu ambavyo ni hatari ambavyo vinaweza vikahatarisha mali yako, leo kama atafanya vitu hivyo umtahadharishe mapema. Sasa ikiwa utamtahadharisha kama tulivyosema mwanzo ya kuwa ikiwa hasara itatokea katika mali, basi hairuhusiwi kumbebesha yule hasara ile. Lakini kiu ulikuwa ushamwambia na kile ulichomkataza kafanya, itabidi hapa bebe mzigo wake. Kasa gani? Kwa sababu manake amfanya kile ambacho ulimwambia asifanye. Lakini kiu alikuwa ashachukua tahadhari zote na hata zaidi, kisha lakini ikatokea kwa kuwa hasara imepatikana, basi hapa itakuwa hauna haki ya kumwambia kuwa akulipe ile hasara. Kisha alikuwa akimwambia mwisho kuwa fa in fa'alta shay'an, ukifanya chochote min dhalika katika yale ambayo nimekukataza, faqad dhaminta mali, jua kuwa utakuwa chochote kikipatikana hasara katika mali yangu utadhamini, yani utalipia. Alikuwa anamwambia huyo mwenye kumfanyia kazi hivyo ya kuwa jua utalipa. Chukua mali yangu ununue mifugo, alafu uje niambie kwa sijui kuna mfugo mmoja sijui alifanyaje. Sitaki hivyo. Sijui nilikuwa nakuja nao, mmoja akakata kamba akakimbia, sijui ikawaje, sijui akaja kaliwa na fisi, sijui mwingine sijui alikuwa sijui hizo stori zote sitaki. Nilikwambia usinunue mifugo. Ama labda nilikuwa nimebeba magunia fulani, basi kwenye bahari bahari kachafuka, sitaki stori hiyo. Almuhimu alikuwa anamwambia kabisa vile anayempa. Waqala Malik fil Muwatta an Abdurrahman ibn Yaqub an abihi an jaddihi annahu amila fi mali li Uthman ala anna ribha bainahuma wa huwa mawqufun sahihun. Wa qala Malik, Imam Malik anasema fil Muwatta, kwenye kitabu chake cha hadithi cha Muwatta, anil Ala, hadithi aliyopokea kutoka kwa Ala ibn Abdurrahman ibn Yaqub an abihi, huyo ampokea hadithi kutoka kwa babake, anjadihi, na babake ampokea kutoka kwa babu wake, annahu, kwa kuwa yeye babu wake alisema, annahu, ya kuwa babu yake amila, alikuwa akifanya kazi, na kazi hiyo alikuwa anaifanya, fi malin, kwa kutumia mali li Uthman, mali ya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Lakini vipi? Ala anna arribha bainahuma, kwa kuwa ile faida itakayopatikana basi watagawana kati yao, kwa vikao wanafanya hivyo. Wa huwa mawqufun, na hadithi hii si hadithi ambayo inakuwa ni maneno ya mtume, bali ni maneno ambayo ni ya sahaba, na ni maneno ambayo ni sahihi kwa kuwa ni maneno ya sahaba, na kwa kuwa ni muamala ambao umefanyika na sahaba Uthman na mwenzake huyu ambaye ni babu wake huyu Ala ibn Abdurrahman, kwa kumaanisha kuwa ni jambo ambalo la sawa na la kubalika. Kwa hivyo hadithi hii ambayo tumesoma, alhadith fihi ithbatu asli sharikati almudharaba wa anaha min aluqudi aljaiza, yani hadithi ambayo inathibitisha asili ya ushirika wa aina hii ambayo tumeizungumzia, na kwa kuwa ni jambo ambalo laruhusiwa na halina mushkili wote. Wa fihi dalilun ala jawazi ishtirati kulli wahid min almudharibain, na pia hadithi hii inaonyesha kuwa yaruhusiwa kati ya hawa wawili wote kuweka masharti kwa kumwekea mwingine, na ikiwa bila masharti itakuwa hukumu ni kama tulivyosema pale mwanzo. Lakini ikiwa sasa kuna yote aliyomwekea mwenzake masharti, basi ina maana kuwa watakuwa wanatumia hadithi ile ya mtume kuwa al muslimuna ala shurutihim, maana yake waislamu wanatakiwa wa lazimiane na yale masharti ambayo wamekiana na wakubaliana kwa hayo masharti. Itakuwa bora tu yale masharti yasiwe yanahalalisha jambo la haramu ama yanaharamisha jambo la halali. Kisha hadithi pia yaonesha kuwa ikiwa watekeana masharti, basi yale masharti yatakuwa nafanya kazi. Mtu asija akageuka akasema kuwa lakini sasa itakuwaje, na la madam tulikubaliana na nikakokea masharti nikakwambia usifanye hivyo usifanye hivyo usifanye hivi, basi ukifanya hivyo basi itakuwa usilaumu, utalipia kile ambacho umesababisha hasara. Lakini kama kawaida tulivyosema, la lakini ayu shartin min mutaaqidaini yajibu alla yukhalifa kitab Allahi wala sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana mukhalifan lahuma fa huwa batilun wa in kana mi'atu shart. Kwa sharti yote ambayo atekeana lazima iwe ni sharti ambayo haieni kinyume na kitabu cha Allah wala na sunna ya mtume. Nikiwa tena kinyume, basi takuwa hiyo sharti ni mbovu, haifai na haitumiki, hata kama ni sharti 100 kama ilivyokuja kwa hadithi ya mtume. Lakini inaonekana kwa katika ushirika huu asili ni kutokuwepo masharti. Hii ndio asili, maana yake wafanyane biashara hii na ushirika huu bila ya masharti. Lakini ikiwa yatapatikana masharti na yawe ni masharti ambayo yako sawa kidini na wakakubaliana, basi pia yatatumika na hakuna makosa. Kwa hivyo ina maana katika masharti ambayo yanakubalika ni yule mwenye mali kuweka sharti ya kuwa sitaki mali yangu uichezee na uipoteze, na uwe unaifanyia tu ni riski, yani mambo ya hatari, kwa sababu unajua kuwa hata ikipotea si yako. Itakuwa manake ana haki kusema hivyo, ili asije akampa mtu mali na mtu kwa vile ile mali anajua kuwa si yake akaanza tu kuichezea, ananua vitu ambavyo ni ovyo, anaifanyia biashara ambayo ni hatari ya magendo, na akishashikwa na polisi akishakamatwa anatoa hongo, alafu anakuja anasema kwa unajua bwana nishafilisika, nilifanya biashara ya unga huko nikanunua madawa za kulevya na nikashikwa nikatoa hongo na sasa nishaachiliwa alhamdulillah, sasa tunanipa nyingine nikafanya tena biashara nyingine. Aliyekutuma fanya biashara ni nani? Eti biashara ndio, lakini ilikuwa na faida kubwa. Faida kubwa gani? Hakuna kama hayo. Kwa hivyo ina maana kuwa mtu hafai kabisa, hata kama ni kitu cha halali, lakini kitu ambacho utafata sheria ambazo zitamfanya paka yule mwenye mali asiwe hatarini na mali yake, ya kuwa usihatarishi mali ya mwenzako. Lakini mwenyewe akiona kuwa labda utakuwa hivyo, ni akwambie mapema kabisa, kwa mali yangu usifanyie hivi na hivi na hivi na hivi. Ukifanya hivyo, basi itakuwa mzigo njuu yako. Naam, naona hadithi itakuwa bila shaka imeeleweka. Na nadhani ndio hadithi ya mwisho, ama kwenye kuna hadithi inaendelea? Kuna hadithi nyingine katika mlango? Naam. Ndio peke yake ndio? Bas, kama ni hiyo ndio peke yake, na maana kwa itakuwa baba tushamaliza mlango huo. Na nina muda mbakia mchache. Tukisema tuanze mlango mwingine. La nukamiluhu. Naam. Nadhani tushamaliza mlango, kama kuna mtu ana swali anaweza kauliza kabla ya adhana, ili tuweze kutumia muda huo kwa maswali. Alafu inshallah baada ya adhana kama kutakuwa kuna maswali sawa, kama hakuna tuzungumzie jambo lolote, badala ya kusema tuanze mlango na kisha tusimalize. Naam, fadhali. Ehe. Naam. Yaani hivyo ilikuwa kikula kabla maghrib. Lakini hapa hadithi hiyo inawekewa kaidi, si kwa kuwa ni hadithi ambayo inaonyesha kuwa ni lazima tule kabla isha, isipokuwa hiyo inaonyesha kuwa ikiwa chakula kimeandaliwa kabla isha, na kisha si tu kuwa sasa inatakiwa mle, bali inatakiwa mle na ikiwa swala haijafika wakati wake. Lakini ikiwa swala imefika wakati wake, inatakiwa kwanza mkaswali ndio muende mle, isipokuwa itakuwa sasa mtangulize kula kabla ya swala ikiwa kile chakula ani mwakitamani sana, na kisha ni cha kutamanisha pia chakula kile. Na mara nyingi mtu utamani chakula kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kwa sababu ya njaa. Ukiwa na njaa, hata kama chakula si cha kutamanisha, utatamani tu kwa sababu watamani kuondoa ile njaa. Na sababu ya pili ni kwa sababu ya chakula chenyewe, mashallah ni kizuri. Yaani kinavutia kwa harufu na hata kwa muonekano, na chenyewe ni chakula cha kawaida ambacho huwa mara nyingi hauli isipokuwa mara moja moja. Sasa hiyo. Alafu pia kuna sababu nyingine ambayo sasa inafanya mpaka mtu kile chakula atamani zaidi kuliko alivyokuwa angetamani. Na ikiwa labda chakula kile labda ni cha watu wengi watakula kwa pamoja, kisa wasiwasi yako ni kuwa haujui kitatosha ama kitatosha. Hasa pale unakuwa sasa unazidi kuwa na hamu zaidi, alafu ile hamu inachanganyika na wasiwasi ya kuwa sasa ni kweli ile chakula kina nifanya paka mimi nikitamani, lakini sasa wasiwasi yangu ni kuwa sili peke yangu, nitakula na wenzangu kwa sababu ni cha ushirika, lakini kitatoshea kweli chakula kile chakula? Sasa hapo ndio wasiwasi ya kuwa labda kuna wengine ambao hawaswali na wewe unasema kuwa ukaswali. Sasa ni kuwa nikishamaliza kuswali watakuwa ndio vipi sasa, wamenekea changu ama itakuwa ndio kimeisha? Sasa hapo ndio Mtume akasema kuwa basi tuanze na chakula ndio twende swali. Lakini kiwa chakula ni chako na ni cha nyumbani na hakuna pia kitaenda wala sieti labda kitaisha ama kivipi, bali wewe mwenyewe utakula mpaka labda ukiache, kwa sababu ya vile yani chakula manake kimepikwa kwa ajili yako. Sasa hakuna mbio wala wasiwasi wala hofu kubwa. Kwa maana hiyo ni kuwa ni bora nini uswali kwanza, alafu ndo kale. Kwa hivyo hadithi hiyo bali na kuwa yaonesha kuwa mtu anakula baada yani kabla isha, lakini ni kuwa kile chakula ikiwa kimekuwa tayari kabla ya swala. Lakini ikiwa kimechelewa mpaka swala imefika, basi wewe kaswali. Lakini ikiwa kimechelewa na kimekuwa tayari na swala imekuwa tayari, je, utanguliza swala ama utanguliza chakula? Tunasema kuna tanguliza swala isipokuwa ikiwa kile chakula kiin chakula ambacho kitakupa wasiwasi katika swala, kwa kuwa utakuwa na swali na huko unakifikiria kwa sababu ambazo tumezitaja. Lakini ikiwa si hivyo, basi ni kuwa ni bora zaidi uswali alafu ndio ukale. Naam, hivyo ndio vile, wallahu aalam, ni sawa. Na mtume alikuwa akipenda sana baada isha tu hivi alale, apende mazungumzo, wala hataki kazi nyingine yote ifanyike baada isha. Kwa ina maana kuwa chakula kabla isha na hata mazungumzo ambayo ni yote ni kabla isha, ili saa baada isha iwe tu kumbakia nini, mkuwa sana mtu kwenda moja kwa moja kulala. Ya kuna baadhi ya watu wana tabia ya kula polepole kisha kula na huku wanatia story, kiasi cha kuwa anaweza kachukua hata kama lisali moja ama nusu saa, anakula tu taratibu kabisa, ni ana haraka wa kula. Sasa hiyo inapelekea mpaka manake kile ambacho kimekatazwa baada isha nakifanya kwa sababu ya chakula na kinaleta mazungumzo na stori zingine. Allahu alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mwana mdomo afika.